Bart de Bruin. Goedemiddag. We weten dat er niet één goed moment is voor iedereen, niet de juiste woorden voor iedereen. Dat zei premier Rutte zojuist, maar toch maakte hij namens de regering excuses voor het handelen van de Nederlandse staat in het slavernijverleden. In Suriname wachten ze echter nog steeds op excuses van minister Weerwind die daar is. Hoe dat zit horen we zo in één vandaag na het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Premier Rutte heeft namens de regering excuses aangeboden voor de rol van de Nederlandse staat in het slavernijverleden. Hij noemde die rol pijnlijk, lelijk en ronduit beschamend. De slavernij was een misdaad tegen de menselijkheid, zei de premier. Rutte somde op dat de Nederlandse staat eeuwenlang slavernij stimuleerde, in stand hield en ervan profiteerde. De menselijke waardigheid is onder staatsgezag met voeten getreden. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Volgens Rutte zijn de excuses niet bedoeld om schoon schip te maken. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst, zei hij. Daarmee verwees Rutte naar het herdenkingsjaar 2023. Op 1 juli is het 160 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Bij die herdenking zal ook de koning aanwezig zijn. Rutte erkende verder dat de aanloop naar de excuses beter had gekund. Voor veel betrokken partijen kwamen de excuses te snel en plotseling. Zweden weigert een Turkse journalist uit te leveren aan Turkije. De man werkte bij een krant die hoorde bij de geestelijke Fethullah Gülen. Zijn uitlevering is onderdeel van een serie uitleveringsverzoeken van Turkije om Zweden te laten toetreden tot de NAVO. Volgens een Zweedse rechter heeft hij niks gedaan wat in Zweden strafbaar is. President Zelensky wil graag dat Nederland tanks naar Oekraïne stuurt. Dat heeft hij geschreven in een wensenlijstje gericht aan 9 landen die Oekraïne extra willen steunen. Aan die andere landen deed Zelensky ook een verzoek. Zo vroeg hij het Verenigd Koninkrijk om meer luchtafweersystemen. Volgend jaar en in 2024 dalen de huizenprijzen met 6%, verwacht de Nederlandse bank. Oorzaak zijn de hogere hypotheekrente en de afkoelende economie. Wel houdt de centrale bank een slag om de arm bij de prognoses vanwege de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne en de energie- en grondstofprijzen. De bijna 200 deelnemende landen aan de VN-top over biodiversiteit zijn het eens geworden over maatregelen om ecosystemen en dier- en plantensoorten te beschermen. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek zegt dat er veel doelen zijn afgesproken. Die er allemaal toe moeten leiden dat voor 2030 het verlies aan biodiversiteit wordt gestopt. Nou, en een van de belangrijkste afspraken is de 30 by 30 afspraak. Dat betekent dat 30% van het land en 30% van de zee beschermd natuurgebied moet worden. En dat betekent bijvoorbeeld ook voor Europa, daar zitten we nu ongeveer op de helft, dus dat er nog de helft bij moet komen. De landen hebben ook afgesproken dat het risico dat het aantal soorten dat door toedoen van de mens uitsterft in 2050 10 keer zo klein moet zijn als nu. De Russische president Poetin is aangekomen in Minsk. Daar werd hij op de luchthaven ontvangen door de Belarussische president Lukashenko. Analisten houden er rekening mee dat Poetin wil aansturen op Belarussische betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne. De Russische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie die zijn ook meegereisd. Afgelopen jaren hebben Poetin en Lukashenko elkaar geregeld ontmoet, maar dat gebeurde bijna altijd in Moskou. Dat Poetin nu wel naar Minsk is gekomen wordt gezien als een bedankje voor de indirecte steun van Belarus. Het weer, de laatste buien trekken weg naar het noordoosten. Verder waait het stevig, 7 tot 11 graden is het. Komende nacht koelt het amper af. Morgen is het opnieuw bewolkt met veel regen en vrij zacht wordt het een graad of 10. Gaan we voor het verkeer naar de AWB. Robert Vriezen, goedemiddag. Goedemiddag. Het begint langzamer drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er zo'n 100 kilometer file op dit moment. De dagelijkse files staan met name in Zuid-Holland. Dat is te merken op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelof Arendsveen 9 kilometer met een kwartier op onthoud. En verderop is je vertraging ook een kwartier op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Er staat 10 kilometer file voor knooppunt Ketelplein. Vlak voor het weekend. Ja hoor, een steentje op de ruit. 1 belletje naar Autotaalglas. Tadaa! Kunnen we met een gerust hart naar de camping. Top! Opgelost. Autotaalglas. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. De Zonnebloem Wintertaxi is er voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Kijk op zonnebloem.nl. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Sarah Kroos schreef het indrukwekkende boek Rood is Ja. Nooit eerder werd zo goed uitgelegd hoe het mechanisme van seksueel misbruik werkt. En met humor geschreven. Lees Rood is Ja. Astrid Joosten. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Proefles van culinair journalist Joël Broekaert. Met daarin alles wat je als nieuwsgierige eter wilt weten voor een smaakvoller leven. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** the systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op Cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven. Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Daar waren ze dan, de excuses voor het slavernijverleden. Niet om schoon schip te maken of het verleden af te sluiten, aldus premier Rutte. Want het is een komma, geen punt. Maar hoe dan verder naar die komma? Daar praten we zo meteen over. Veel meer land moet natuurgebied worden. Dat is de afspraak die in Canada is gemaakt op de biodiversiteitstop. En dat betekent ook dat Nederland er niet aan ontkomt. We moeten hier meer natuur creëren. En het Evendaag Opiniepanel heeft gesproken. Vandaag maken we bekend wat het politieke moment van dit jaar was. We spreken straks de top 5 met Joost Vullings en Joyce Bovenhuis. Eén vandaag. Lammert de Bruin. En met Evelien Redmeijer op deze maandag 19 december. Evelien, jij hebt nieuws over Elon Musk. Elon Musk, de grillige CEO van Tesla en vooral bekend sinds kort als de baas van Twitter. Hij heeft een opvallende poll op zijn Twitter gezet. Hij vraagt daar of hij moet opstappen van Twitter als CEO of niet. Toen hij de poll online plaatste, gaf hij aan dat hij de uitkomst zou respecteren. Mm-hmm. Nou, er is flink gestemd, 17 miljoen keer maar liefst. En een ruime meerderheid, 57,5%, stemt voor zijn vertrek. De kritiek wordt steeds groter over hoe hij Twitter runt. Enkele prominente techjournalisten van grote media werden eerst van Twitter verbannen en na een golf van verontwaardiging kwamen ze weer terug. Nieuwe Twitterregels komen en gaan. Willekeurig geldt en regeert en vooralsnog Elon Musk. Hoe lang nog is de vraag? Hij heeft zelf nog niet gereageerd. Wat denk jij? Nee. Nou ja, ik denk wel dat hij opstapt, maar dat hij achter de schermen natuurlijk wel aan de touwtjes blijft trekken. Ja. En spannende uren in het Gelderse Huizen. Daar wordt op dit moment een bom ontmanteld uit de Tweede Wereldoorlog. De vliegtuigbom van de Amerikanen ligt er al sinds 1944 en werd eind november gevonden tijdens opsporingswerkzaamheden naar explosieven. Waarom de bom niet is afgegaan is niet bekend. Daar zal hij eerst voor moeten worden bestudeerd. Dat legt expert Theo Nijenhuis uit aan Omroep Gelderland. Ja, en als je dan zo'n bom vindt, denk je van yes, we hebben toch goed ingeschat. En ja, je neemt een stukje gevaar weg voor de omwoning. Dus je maakt weer een stukje Nederland veiliger. Het is munitie, er zit een hoop springstof in. Dus het blijft altijd een risico. Het is geloof ik huizen, hè, voordat we boze reacties krijgen van de luisteraars. Oh jee. Ja, dan nieuws van NOS allereerst. Want premier Rutte heeft zoals verwacht namens de Nederlandse staat zojuist excuses aangeboden voor het slavernijverleden. De slavernij is een misdaad tegen de menselijkheid en vormt een ronduit beschamende episode in de Nederlandse geschiedenis, zo zei Rutte. NOS-verslaggever Jorn Jonker sprak met Rutte direct na zijn speech. U zet vandaag geen punt, maar een komma, zegt u. Hoe moet dit verhaal verder, wat u betreft? Samen. Dus ja, met iedereen met wie de gesprekken al gaande zijn en met nog zoveel anderen met wie we met elkaar het gesprek moeten voeren. Het moet niet de Nederlandse regering zijn die een programma ontwikkelt. We moeten echt samen doen. Ja, waarom biedt u vandaag excuses aan? Het is ongelooflijk ingewikkeld om daar, wat ik ook in mijn toespraakje zei, om daar het goede moment voor te vinden. En na alle gesprekken en lange discussies intern en met elkaar hebben we de conclusie getrokken dat het toch het beste was om dat vandaag te doen aan het begin ook van dat belangrijke jaar, voorafgaand aan het begin van dat belangrijke jaar 2023. Want er waren ook groepen die zeiden, ga nou eerst langer met ons in gesprek, laat het beter landen, maar u heeft toch doorgezet. Maar ook met inachtneming van al die gesprekken, omdat ook daar natuurlijk een rijk geschakeerde opvattingen waren. En voor mij zo wezenlijk is, en dat hoorde ik ook terug van heel veel gesprekspartners, excuses kunnen nooit een diepunt zijn. Dat kan alleen maar een komma zijn, want daarna moet dat gesprek verder. Ja, en die dialooggroep heeft ook, net als u vandaag gezegd, dat verleden werkt door in het heden. En daar moeten we iets aan doen. Hoe gaat u daar iets aan doen? Met elkaar. En als samenleving. Dat kan ik niet in mijn eentje. Of het kabinet of de mensen die hier zijn. Dat moeten we met elkaar doen. Erkennen dat racisme en discriminatie niet alleen voortkomt uit slavernijverleden. Maar wel dat slavernijverleden daar enorm in doorwerkt. En dat doorwerkt ook in de huidige generaties. En als je praat over onderwerpen, inderdaad als bestrijding van discriminatie en racisme. Maar ook het onderwerp kansengelijkheid. Dat het niet mag uitmaken waar je wieg staat, wat je gelooft, wat je huidskleur is. Of je man of vrouw bent, waar je vandaan komt, wat je in een samenleving kan bereiken. Maar dat het alleen gebaseerd moet zijn op wie jij bent, wat jij kunt bijdragen. Dat is zo wezenlijk. En als we dat gesprek met elkaar kunnen voeren, dan krijgen wij een sterker land. En ook wordt die band sterker met de Caribische delen van het Koninkrijk en met Suriname. Premier Rutte was dat in gesprek met NOS-verslaggever Jorn Jonker. We praten daarover door met politiek commentator Joost Vullings en Gloria Botser. Goedemiddag. U bent journalist, Gloria Botser moet ik zeggen, en presentator van een radioprogramma over de actualiteit in Suriname. Daar waren ze dan na een moeizame aanloop dan toch, die excuses. Hoe heeft u ernaar geluisterd? Erg geraakt ook door zijn woorden, dat wel. De woorden met name beschamend, afschuwelijk, pijnlijk. Dat zijn toch wel woorden die aangeven hoe diep dit ligt en hoe erg het was natuurlijk, de geschiedenis van de Nederlandse kolonisator toen hier in Suriname en andere landen. Ja. En tegelijkertijd was ik een beetje verbaasd dat het excuus nu al werd aangeboden, ondanks het grote verzet van heel veel mensen. Zelfs het eiland Sint Maarten heeft geweigerd. Vooraf gezegd, wij gaan op die manier het excuus niet aanvaarden. En ik denk dat er een beetje schoonheidsfoutje is geweest, dat men zich onvoldoende heeft gerealiseerd hoe het aan te pakken. En je hoort geluiden van de mensen die zeggen, nou, ze zijn nog steeds een kolonisator. Dat denken ze te zijn, door het weer gewoon te bepalen hoe ze het gaan doen. Ja. En ik denk dat hij iets langer meer en andere mensen had kunnen luisteren en het een beetje anders had mogen doen. Ja, had dat gekund, Joost Vullings hier in de studio? Kon Rutte nog onder die excuses uit, of was dat gewoon helemaal niet meer aan de orde? Nadat natuurlijk vorige week de uitnodiging was verzonden, kon hij er niet meer onderuit. Maar natuurlijk hadden ze het kunnen uitstellen. Maar het kabinet heeft de overweging gemaakt. Juist ook omdat het uitlekte en toen onderwerp werd van maatschappelijk debat en de sfeer er eigenlijk niet beter op werd, hebben zij gezegd van ja, als we het nu gaan uitstellen, dan is het een kans om het beter te laten landen. Maar het is ook een kans dat de discussie nog meer uit de hand loopt. Ook mensen in Nederland die bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met het feit dat er excuses worden aangeboden. En er zit een verkiezingscampagne aan te komen rond de Provinciale Statenverkiezing. Zou dat echt een rol spelen? Ja? Er is wel een angst dat zo'n thema erin getrokken kan worden. En kijk, of het terecht is, weet ik niet. Maar dit is in ieder geval de afweging die het kabinet gemaakt heeft. Van laten we het toch maar doen. En het voornemen was om, voordat het herdenkingsjaar begon, te laten weten waar het Nederlandse kabinet staat als vertrekpunt, niet als eindpunt. Ja. En daarom hebben ze die keuze gemaakt. Ja, en of dat een goede keuze is, ja, dat zal de komende tijd moeten blijken. Ja, Gloria. In Suriname trouwens, heel veel Surinamers, ook in Nederland, die denken dus dat het feit dat zometeen op 1 januari Barbados CARICOM voorzitter gaat worden. En die hebben op hun agenda staan dat ze herstelbetalingen gaan eisen. En men zegt, ja, daarom doet Nederland het nu heel snel om daar onderuit te komen. Dus men is erg wantrouwig tegen premier Rutte, die natuurlijk ook vaker uitspraken heeft dat hij geen selectieve herinneringen heeft meer, of actieve herinneringen meer heeft aan zaken. Dus nogmaals, het erkennen van de verantwoordelijkheid die Nederland heeft, ja, prima. Meneer Sunder heeft ook net aangegeven, heel kort, dat hij vindt dat die excuses moeten aangeboden worden door de koning, maar niet in Oosterpark, want hij zegt, daar zijn de misdaden niet gepleegd. Nee. In Suriname moet hij komen om het hier te zeggen. Hij is niet helemaal ongelukkig, want ik sprak hem nog net eventjes, toen hij even weer naar buiten glipte. Ja. Hij zegt, ik ben niet helemaal ontevreden. Maar ook niet echt blij. Maar waarom moet de koning dat dan doen? Waarom is die zo belangrijk in Suriname? Omdat die staat voor Nederland. Alles werd ook gedaan, als je overigens alle brieven leest, hè, van ook van die tijd, dat staat in de naam van de koning, in de naam van de koningin. Dus in die naam is het gedaan. Dus ja, logisch dan, hè, zou je toch denken, dat die koning dan als zijnde... Uiteraard is het ook zo dat iedereen beseft dat niet de huidige Nederlanders hiermee iets te maken hebben, maar het is wel het feit dat met dat geld, met die inkomsten van die eilanden en Suriname, Nederland zich heeft kunnen opbouwen. De rijkdommen van hun kolonie. Dus ja, en dat moet je niet ontkennen. En ik vond het fijn om te horen dat in elk geval premier Rutte ook heeft aangegeven dat hij er voorheen anders over dacht. En dat hij eigenlijk nu veel meer beseft wat voor impact dit heeft gehad en nog heeft op mensen. Wat vond jij daarvan, Joost, van die persoonlijke component in die toespraak van Rutte? Ik denk dat dat ook goed was voor veel Nederlanders die er hier moeite mee hebben. Hij communiceerde uiteindelijk het meeste met de nazaten. Maar uiteindelijk moet hij ook zorgen dat hier mensen meekomen die er moeite mee hebben. En dan was dit volgens mij een boodschap voor. Want ik heb het ook lang niet gezien, lang niet erkend. En ik heb een reis afgelegd. En hij zei in het interview waar we net hoorden van Jorn Jonker, zei hij later ook nog, maar ik vind het niet erg als andere mensen nog aan die reis moeten beginnen. Mm-hmm. Dus hij probeert wel eens om iedereen bij elkaar te houden. Dat te verbinden als staatsman. Ja. En wat betreft het feit dat de koning die excuses niet heeft aangeboden, maar misschien wel gaat doen, hoe denkt de regering daarover? Is de koning hier minder belangrijk dan in Suriname bijvoorbeeld? Het standpunt van het kabinet was altijd dat dit zo gevoelig lag en de neiging om de koning buiten politieke zaken te houden. Maar goed, Rutte heeft aangekondigd dat de koning een rol gaat spelen op 1 juli. Ja. Nou, dat lijkt me zeer gewenst. En de koning, dat zei hij ook, is er persoonlijk zeer bij betrokken. Nou ja, als er, zoals ja, maar Rutte dat zei, je dus ook bekijkt. Sorry. Ja, en als je bekijkt dat de koning het wel heeft gedaan in Indonesië. Ja. Was het ook politiek beladen? Nee, toch? Heeft het ook gedaan bij de Joodse gemeenschap? Ja, klopt. Althans, de heer Rutte. Dus ik denk, ja, soms politiek, ja, sommige dingen liggen inderdaad beladen. En toch zou je dus die keuze moeten maken. Wat is nou het beste in deze? En natuurlijk kunnen we niks meer terugdraaien. Dingen zijn gebeurd. En dat moeten we ook niet ontkennen. En het zou voor mij een hele grote verandering zijn als ook die geschiedenis terug te vinden is in de geschiedenisboeken in Nederland. Want daar lees je helemaal niks over. Nee, daar zou ook wat aan gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld door dat fonds wat dan wordt opgericht. Wat waren de verdere reacties in die zaal daar in Paramaribo? Nou, ik heb met de voorzitter gesproken van het jeugdparlement en die was er content mee. Hij zegt ja, ik ben blij met het feit dat hij gezegd heeft, dus een komma. Maar het moet geen lippentaal blijven. Dus wij zijn op dit moment tevreden, maar we wachten af de verdere acties. Ik sprak met een DNA-lid, de heer Asambina, dat echt een nazat is van de Marons. Hij is ook echt een Maron. Ja. Die heeft gezegd, nou ja, we moeten maar afwachten. Het is een gedenkwaardige boodschap, zegt hij. Dus hij was nog eventjes... Nog denk ik eventjes aan het bedenken, wat gaan we ermee? Nu zijn ze aan het discussiëren met elkaar, hè, met minister Weerwind erbij. Ja. En om te kijken van de verschillende groepen, de verschillende mensen die er zitten, hoe die erover denken en wat nu verder. Want uiteraard kun je het natuurlijk niet doen met de mensen waarom het gaat. Hè? Dus de premier zal rekening moeten houden met wat zeggen de verschillende organisaties en landen over ons besluit. Ja. En heeft minister Weerwind daar ook al iets gezegd? Heeft hij een reactie gegeven of heeft hij een standpunt gegeven of ook een soort van excuses nee, nog gemaakt? Niet. Nee, we zitten allemaal te wachten op hem hier. Er zijn hele pers dingen hier om te wachten. Totdat hij naar buiten komt natuurlijk om zijn reactie te horen. Ja, want toch zijn er ook geluiden. En u was 2 weken geleden, toen we u spraken, ook zeer kritisch op de afvaardiging van juist minister Weerwind, omdat hij als nazaat van een tot slaaf gemaakt dat dan moet gaan doen. Is dat nog steeds hoe u daarnaar kijkt? Nou, kijk, als hij speciaal daarvoor gekomen was, dan vind ik het een hele slechte zaak. Het blijkt dat hij al een werkbezoek had gepland had, hè, met de minister hier van Justitie en Politie. Dus in dat kader zou die de zaal al zijn. En daarom heeft men gezegd, oké, laat hij maar praten. Ik persoonlijk vind dat het een lastige positie is waarin hij zit, want hij is zelf ook een nazaan. Ja. Dus ja, dat is niet zo handig gekozen, dat vind ik. Dat zoals Maxima zei tegen Alex toen, een beetje dom. Ja, ja precies. Evelien, je hebt een vraag. Joost, ik vroeg me af, heeft de regering het onderschat dat dit in plaats van verzoening toch ook heel erg polariserend heeft gewerkt, de aanloop naar deze excuses? Nou ja, het vreemde is natuurlijk altijd dat Rutte hier eigenlijk altijd voor gewaarschuwd heeft. Toen hij nog in de meer ontkennende fase zat, voordat zijn reis begon, zei hij altijd van, ik ben bang dat het gaat polariseren. Maar ik denk wat uiteindelijk, het kabinet heeft het in ieder geval grondig willen voorbereiden. En of ze dat gedaan hebben, helemaal juist, vind ik lastig te beoordelen. Maar op het moment dat het uitlekte, toen zijn ze gewoon op hun handen blijven zitten. Want toen verloren ze de controle over het proces. Toen hadden ze volgens mij veel eerder in gesprek moeten gaan met alle groeperingen die hierbij betrokken zijn. En daardoor is dat toch een kleine schaduw over deze dag heen. Ja, ziet u dat ook zo, Gloria Botsen, dat het een schaduw is over deze excuses die vandaag zijn uitgesproken? Ja, ik onderschrijf helemaal wat Joost net zegt. Het is ook zo. Ze hadden het veel beter kunnen voorbereiden. Ja, het is een klein beetje jammer. Je hebt toch wat meer verwacht van zulke mensen en zulke posities. Dat ze zich grondig voorbereiden. Dat ze zich grondig laten voorlichten en informeren. Voordat je zulke dingen doet. En ze hebben het naar Suriname, zoals de president Santokki zei, we hebben het uit de media moeten vernemen. Nou, ja. Dat is natuurlijk erg slordig. Ja, ja. Dat had gewoon heel anders gemoeten. Hoe moet het nu wat u betreft verder naar die komma die nu gezet is vandaag? Naar die komma waar premier Rutte het over had, die gezet is vandaag met deze excuses. Ja, wat mij betreft gaan we praten over inderdaad herstelbetaling. En dan zou ik zeggen, investeer in onze gezondheidszorg, in ons onderwijs. Jarenlang is het allemaal fout gelopen. Die komma moet komen te in gesprek blijven met elkaar. We zijn niet elkaars vijanden. Die geschiedenis moeten we kennen van elkaar. En die erkenning moet er zijn. En wat mij betreft is er een stap ingenomen, dat hij die erkenning geeft. En ja, nu moeten we inderdaad gaan kijken. Want als je zegt dat je gaat werken aan bewustwording voor 200 miljoen... en je gaat alleen maar gebruiken om het in Nederland te investeren... ja, denk ik, ja, dat vind ik ook niet handig. Nee. Joost, zit dat erin, herstelbetalingen voor in Suriname zelf bijvoorbeeld... voor de gezondheidszorg? Nee. Vooralsnog niet. Het gaat wel over die bewustwording. En daar is 200 miljoen voor uitgetrokken. Daarvan zegt Rutte van dat moeten we gezamenlijk doen. Ik denk dat dat wel de opdracht wordt van Nederlandse bestuurders... om daar echt invulling aan te geven. De neiging zal toch zijn om misschien wat bepalend te zijn. Maar echt direct een ander soort steun aan de staat Suriname van de eilanden... daar is geen draagvlak voor op dit moment in de politiek. Nee. Nou, we gaan kijken hoe dat dan afloopt. Dank Gloria Botsen vanuit Paramaribo en Joost Vullings hier in de studio. Jou spreken we zo meteen weer. Dan gaan we het namelijk hebben over het politiek moment van 2022. Ja, misschien was dit het eigenlijk wel, dat politiek moment. Ja, daar konden de leden van de opiniepanel nog niet op stemmen. Oké, horen we zo van je. Robert Vriese, hoe is het op de weg? Nou, het begint iets drukker te worden. Want 180 kilometer file staat er in ons land. Met name files en dagelijkse files in Zuid-Holland. Op de A44 bijvoorbeeld vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar Centrum, 3 kilometer met een klein kwartiertje oponthoud. En ook een klein kwartiertje vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Rijdt het langzaam tussen Elst en Lent. Ineens lag er vanochtend toch een akkoord aan het eind van de VN-top over biodiversiteit. Evelien, dan gaat het om maatregelen om ecosystemen en dier- en plantensoorten te beschermen, toch? Ja, precies. In 2030 moest zeker 30% van al het land en water op aarde beschermd gebied zijn. En dan niet gemakzuchtig door bijvoorbeeld Antarctica tot beschermd gebied te verklaren. Lekker snel veel meters maken. Maar juist op plekken waar veel biodiversiteit gevaar loopt. Verder is er afgesproken dat het risico dat soorten door toedoen van de mens uitsterven in 2050 10 keer kleiner moet zijn dan dat het nu is. En van alle deelnemende landen steunde alleen Congo het akkoord niet. Nederland dus wel. En dat betekent dat we ook hier aan de slag moeten. Want nu is 26% van ons land natuurgebied. Maar dan moet nog wel wat bij dus. Plus de reeds beschermde natuur blijkt niet goed genoeg beschermd. Verslaggever Laura Kors ging op pad in de duinen met natuurexpert Koenraad Krijger, wiens collega's lid waren van de Nederlandse delegatie. Dit was het applaus en de opluchting toen het akkoord er ook is. Koenraad Krijger, directeur van de Internationale Vereniging Natuurbehoud, IUCN. Ik pak zijn telefoon er even bij. Nou, dat is de zaal met alle onderhandelaars van alle 194 lidstaten en alle wetenschappers die daar hebben zitten afwachten totdat er een akkoord was. Een collega heeft u dit gestuurd. Kreeg u kippenvel toen u dat filmpje voor de eerste keer zag? Nee, het is meer iets dat je denkt, oh, godzijdank. Het spande erom of er überhaupt een akkoord zou komen. Waar lopen we en waar lopen we heen? We lopen in de Amsterdamse waterleidingduinen. Specifieke natuur die je eigenlijk in soorten die je in heel Europa heel weinig tegenkomt. En vooral hier. Bijvoorbeeld? Nou, hele speciale planten en amfibieën soorten. Maar nu is het zo dat dit gebied is al beschermd. Het is al Natura 2000. Dus, oh, hey, kijk daar. Goed gespot. Twee herten. Damherten, ja. Drie zelfs daarachter. Ja, dit zijn damherten, die komen hier veel voor. Zoveel dat ze soms ook overlast geven. Ze grazen alles af hier en dus ook al die kwetsbare plantensoorten. Dus dat is wel een probleem in de waterleidingduinen. Van oorsprong komt die ook niet voor, damhert. In Nederland is hier geïntroduceerd. Niet zo'n slimme zet van ons. Een van de afspraken die vandaag is gemaakt in Montreal is dat wereldwijd in 2030 het aantal nieuwe invasieve soorten, zoals het dan heet, moet worden gehalveerd wereldwijd. Dus de introductie van nieuwe invasieve soorten moet worden gehalveerd? Ja. Sorry, maar waarom niet helemaal worden afgeschaft? Nou, ze worden per ongeluk geïntroduceerd vaak. Dus ze komen mee met allemaal handelstromen, met schepen bijvoorbeeld. En dat is een van die wereldwijd bekende oorzaken van biodiversiteitsverlies waar vandaag dus afspraken voor zijn gemaakt. Ik zal eens kijken hoe dicht we bij zo'n hert kunnen komen. Ze zijn volgens mij aardig tam. Ze zijn gewend aan heel veel mensen. En dat is een tweede iets in Nederland. We hebben natuurlijk hele mooie natuurgebieden met kwetsbare natuur. We lopen er nu in. Dus je ziet ook dat er ook in natuurgebieden in Nederland verschillende, nou ja, verstorende factoren zijn. We hebben hier over damherten. We hebben het over mensen die hier komen recreëren. En bijvoorbeeld ook over stikstof. En in Nederland zou je kunnen zeggen dat grote delen van de natuurgebieden de facto niet effectief beschermd nog zijn. 30% moet beschermd worden. In Nederland halen we de 30% niet. Hoeveel van de natuur in Nederland is beschermd? 26%. Maar het is wel goed om op te merken dat daar bijvoorbeeld ook het hele IJsselmeer, dus het wateroppervlak, en ook de hele Waddenzee, wordt dan ook meegerekend. Dus er moet niet alleen tenminste nog 4% bij, maar ook wat we hebben moet beter worden beschermd. Ondertussen lopen we door heel veel keutels. Tussendoor, maar soms denk ik stappen we er ook wel gewoon in hertenkeutels. Nee, we zijn ook een beetje van het pad af. Er zijn natuurlijk heel veel milieuakkoorden gemaakt, ook in het verleden. Ja, hoe gaan we er als mensheid voor zorgen dat dit akkoord wel wordt nageleefd en wel gaat slagen en dat we de doelen wel halen? Dat is een hele belangrijke vraag. Het gaat dus om de actie. Een van de doelen bijvoorbeeld in het verdrag nu is dat er wereldwijd in 2030 500 miljard dollar aan subsidies moet worden omgebogen die nu schadelijk zijn voor biodiversiteit. Wat kunt u daarbij een concreet voorbeeld geven? Ik denk bijvoorbeeld aan landbouwsubsidies binnen de EU die naar melkveehouders gaan. Je krijgt nu meer subsidie naarmate je een groter oppervlakte effectief als landbouwgebied gebruikt. Dus alle stukjes natuur of heggetjes of kleine dingetjes, als je dat weghaalt, dan krijg je meer subsidie in plaats van minder. Nou, dat vind ik een duidelijk voorbeeld van iets. Een subsidie die zou dus heel snel moeten veranderen, wil je de goede kant op stimuleren. En niet alleen in Europa bestaan dergelijke subsidies wereldwijd. Ja, en ook toch even naar Nederland. De Nederlandse biodiversiteit gaat slecht. En daar moeten we wat aan doen. Maar het is nog altijd zo dat de grootste impact op biodiversiteit die we hebben is buiten Nederland. Via onze economie, via onze consumptie. Dat zijn dus al die spullen die we kopen en eten. Die gemaakt zijn op plekken waar ontbossing heeft plaatsgevonden. Dus wij maken buiten Nederland meer stuk dan binnen Nederland? Bijvoorbeeld ook, en dat wordt wel eens vergeten, is de mijnbouw die nodig is om allerlei grondstoffen, metalen die wij hier steeds meer nodig hebben. Ook voor goede dingen, dus ook voor elektrische auto's of windmolens hebben wij ook extra grondstoffen nodig en die moeten ergens vandaan komen. Dus het is razend ingewikkeld en wij zeggen altijd extinct is forever. Ja, iets wat uitsterft, dat komt nooit meer terug. En dat moeten we echt zien te voorkomen. Natuurexpert Koenraad Krijger samen met Laura Kors in de duinen bij Vogelenzang. En van de duinen dan naar de zee, want ook schepen moeten eraan geloven. Zij moeten, als het aan de EU ligt, straks betalen voor de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Dat straks, nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Dorald Megens. De eerste reacties komen binnen op de excuses van de Nederlandse regering over het slavernijverleden. Premier Wever-Kroes van Aruba is Nederland zeer erkentelijk. Elk welgemeend excuus is altijd welkom, zei ze. Rutte bood vanmiddag in Den Haag excuses aan. Ook in de Tweede Kamer is veel instemming te horen. Na Rutte's toespraak zijn leden van het kabinet op locatie in gesprek gegaan met aanwezigen. Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties is op Curaçao. Zij kondigde eerherstel aan voor Tula. De leider van een slavenopstand in 1795 werd gemarteld en geëxecuteerd door Nederland. De Russische president Poetin is aangekomen in Belarus. Daar werd hij op de luchthaven van Minsk ontvangen door de Belarusische president Lukashenko. Analisten houden er rekening mee dat Poetin Belarus wil vragen om mee te helpen in de oorlog in Oekraïne. Zweden weigert een Turkse journalist die in het land asiel heeft uit te leveren aan Turkije. Daar wordt Bülent Kenes beschuldigd van misdaden tegen de staat. De uitlevering van Kenes is onderdeel van een serie uitleveringsverzoeken van Turkije om Zweden te laten toetreden tot de NAVO. En voor het weer zit hier Peter Kuipers-Munneke. De schaatsen kunnen weer in het vet, hè? Ja, ze kunnen weer opgeborgen worden, want het is zacht. Het is op dit moment 9 tot 11 graden zo in het land. Dus inderdaad heel erg zacht. En dat blijft de komende tijd ook zo. Op dit moment regent het nog wat, vooral in Flevoland, in het noorden en in het oosten van het land. Die regen die trekt weg naar het noordoosten. In de rest van het land is het bewolkt, maar wel droog. Het is ook een tijdje droog vanavond, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. In het hele land. Eerst zijn er nog wat lichte buien. Het wordt ook zeker niet koud vannacht. De minimumtemperatuur die ligt op 8 of 9 graden. En morgen hebben we dan weer een dag dat het zo'n 9 tot 11 graden wordt met heel veel bewolking. Regen ook. De minste regen in Limburg, daar valt het eigenlijk nog wel mee. En heb je nog wat droge periodes. Maar toch wel behoorlijk grote neerslagsommen in het midden en het oosten van het land. Vandaag viel er zo'n 2 tot 7 millimeter. En voor morgen verwacht ik toch wel zo'n beetje het dubbele. In ieder geval delen van het land. Nou, blijft dat ook zo? Ja, is het korte antwoord. Met vrij veel bewolking de rest van de week. Tot aan kerst. Oh. Weet je, die vraag die mij het hele jaar gesteld wordt. Daar kunnen we eindelijk een klein beetje antwoord op gaan geven. Want die witte kerst, daarvan moeten we in ieder geval nog een jaartje langer gaan dromen. Het wordt waarschijnlijk een zachte kerst. Met temperaturen van een graad of 9. En net als vandaag. Nou, weet je, als je een beetje wil weten hoe kerstdagen eruit zien, kijk nu even naar buiten, dan krijg je een heel aardig idee. Nou, dankjewel, Peter Kuipers-Munneke. Ja, Robert Vriese, Driving Home for Christmas in de regen dus. Ja, dat zal het zeker worden. Het zal wel iets minder druk zijn met kerstmis, denk ik, op de wegen. Zeker eerste kerstdag. Want op dit moment staat er zo'n 200 kilometer file. Het begint langzaam wat drukker te worden. Met name dagelijkse files in Zuid-Holland. Vanuit Noord-Holland op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt het langzaam. Tot aan knooppunt Ketelplein. 5 kilometer met dik een kwartier vertraging. En een kwartier oponthoud heb je ook op de A325 als je vanuit Arnhem naar de Duitse grens rijdt. Want er staat nog steeds 2 kilometer file bij Lent. Lammert de Bruin. Zometeen, wat wordt het politieke moment van het jaar? Dat weten Joost Vullings en Joyce Boverhuis. U hoort ze zometeen. Maar eerst, de scheepvaartsector moet, als het aan de EU ligt, vanaf 2024 gaan betalen voor de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Een unicum, mag je wel zeggen, want tot nu toe heeft de scheepvaart geen cent hoeven neertellen voor haar vervuiling. De EU bracht daar dit weekend verandering in door ook deze sector in hun CO2-akkoord op te nemen. Want ja, dat die schepen vervuilend zijn, dat is wel duidelijk, hè Evelien? Ja, absoluut. Een paar jaar geleden zochten we dat al eens uit in onze rubriek Feit of Fictie. We checkten of 15 cargo-schepen net zo vervuilend waren als alle auto's ter wereld bij elkaar. Dat bleek toen niet te kloppen. Maar dat de schepen vervuilend zijn, dat was wel duidelijk. Het is nog steeds niet best, hoor. Dus ze stoten nog steeds die schepen heel erg veel zwaveldioxide, stikstof, fijnstof en andere troep uit. Ja, veel vervuilende stoffen dus, heel veel. En dat geldt niet alleen voor cargo-schepen. In Venetië zijn bewoners bijvoorbeeld helemaal klaar met cruiseschepen. Die zijn daar sinds deze zomer niet meer welkom, omdat ze het water extreem vervuilden en de kwetsbare lagune waar de stad in ligt in gevaar brachten. Ja, en toch heeft de sector dus nooit, ik zei het al, voor moeten betalen. Tijd om wat vragen voor te leggen aan de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Rederijen. Aan de telefoon hebben we Annette Koster, directeur van de KVNR. Goedemiddag, mevrouw Koster. Goedemiddag. Bent u geschrokken van dit nieuws? Nee, integendeel. We zijn hier heel blij mee. We zien dit als goed nieuws. Het zorgt er uiteindelijk voor dat de zeevaart sneller kan vergroenen. En dat is wat we willen. Maar dat gaat u toch heel veel geld kosten als sector? Nou, als je bedenkt dat de brandstofkosten nu al onze hoogste operationele kostenpost zijn, dan kan je A beargumenteren dat we nu al betalen voor uitstoot. Maar als we dat kunnen verduurzamen, is dat alleen maar goed. Maar rekent dus, u dan op subsidies of zo voor het vergroenen van de koop van de scheepvaart? Nee, uiteindelijk niet. Natuurlijk wel om bepaalde nieuwe technieken het levenslicht te laten zien. Maar waar het om gaat is dat verladers op zoek gaan naar groene schepen en ook bereid gaan zijn om voor die groene schepen te betalen. En dat is op dit moment nog niet het geval. Dus in die zin zie ik het als een win-win situatie. Waarin wij als zeescheepvaart alleen maar beter uitkomen. Maar hoeveel gaat het die maatschappijen dan kosten die dan zo'n groen schip moeten nemen in plaats van een vervuilend schip wat misschien wel veel goedkoper is? Nou, als eerste wil ik wel even gezegd hebben dat zeescheepvaart als transportmiddel relatief de schoonste manier van transport is. Want ja, we stoten 2,9% CO2 uit, dat is veel. Mm-hmm. Maar als je kijkt dat we daarmee 90% van alles vervoeren, dan valt dat wel weer heel erg mee. Ja. Desalniettemin zijn we er volledig van overtuigd dat ook wij onze bijdrage moeten doen aan het klimaat en moeten verduurzamen. En er is een Nederlands onderzoeksbureau, CED, Delft, en dat heeft berekend dat het per schip meer dan 5 ton euro gaat kosten. Ja, en dat zal ergens betaald moeten worden. En wij vinden dat dat primair bij de verlader, dus degene die de vracht aan boord zet, dat die moet betalen. Want die bepaalt ook welk schip hij of zij kiest en hoe hard bijvoorbeeld zo'n schip vaart. En dat is bepalend voor de uitstoot. En op wie gaat de verlader dat alweer verhalen? Gaat de consument hier iets van merken? Ja, ik vrees het wel. Zoals met alles, en dat geldt niet alleen voor onze sector, maar voor alle industrie. Uiteindelijk is natuurlijk de consument degene die voor producten gaat betalen. En dat zal in de kostprijs worden verrekend. Nou moet ik wel zeggen dat het verschil voor bijvoorbeeld een paar sneakers, hè, die worden vervoerd, of dat per oud schip gaat of per groen schip, is slechts een paar cent. Een paar cent. Dus daar zal het hem niet in zitten. Maar stel, ik wil een luxe cruise maken deze zomer. Hoeveel scheelt het dan als passagier? Nou, dat kan ik niet zo zeggen, hoeveel dat precies zal schelen. Overigens gaat het nog niet deze zomer in. ETS gaat gelden, ook voor de passagiersvaart, vanaf 2024. Dus deze zomer kan u nog zonder stijgende kosten. Nou ja, we hebben wel met inflatie te maken. Ja. Maar kan u nog heerlijk gaan cruisen. Ik zou u dat ook zeker aanraden. Maar vanaf 2024 gaat het geleidelijk worden ingevoerd. Ja. 40% in 2024, 70% in 2025 en 100% vanaf 2026. Nu vertelde u net al dat de scheepvaart al bezig is met verduurzaming. Waar moet ik dan aan denken? Want kan zo'n groot containerschip bijvoorbeeld, kan het wel helemaal groen? Ja, je kan denken aan alternatieve brandstoffen, hè, zoals groene methanol en groene ammonia. Maar op kleinere schepen, ook op Nederlandse schepen, zie je nu al van alles gaande waarmee we die schepen verduurzamen. Denk bijvoorbeeld weer aan windondersteuning. Dus dat zijn een soort, ja, nieuwerwetse zeilen, zou ik het willen noemen, waarmee we gewoon al tot 12% op brandstof besparen. Maar ook luchtsmering, dat wil zeggen een soort bubbeltjes onder een schip, waarmee de weerstand van een schip afneemt, waardoor je ook alweer heel veel weerstand verlaagt en waardoor je dus ook minder uitstoot. Nou, we hebben crew tenders, die al vrijwel volledig op groene waterstof varen. We hebben schepen die CO2 afvangen bij de schoorsteen voor hergebruik en glas- en tuinbouw, batterijtechnieken. Nou, ik kan u nog heel veel voorbeelden noemen. Ja, ja, maar er zijn dus echt containerschepen met zeilen, als ik het goed begrijp. Nou, met name grote vrachtschepen, containerschepen, kan u voorstellen. Die ziet u ook voor zich. Die staan helemaal volgestapeld met containers. Daar is het wat lastiger. Dat zijn ook enorme bakbeesten. Maar heel veel van onze Nederlandse schepen, dus kustvaart, Europese kustvaart, die zijn uitgerust met dit soort windondersteuning. Ja, en vanaf daar zijn wij ook goed als Nederland innovatief in. Ja, en vanaf 2024 dus verplicht. Dank u wel, Annette Koster, directeur van de KVNR, over dat voorgenomen Europese CO2-belastingplan voor de scheepvaart. Feit of fictie? Ja, Evelien, vandaag over sparren, dennen en houten huizen. Waarom? Nou, volgens veel experts is hout dé oplossing om duurzaam te kunnen bouwen. En Andy van Dobbelsteen, hoogleraar duurzaam bouwen aan de TU Delft, is groot voorstander van houtbouw. Je wil natuurlijk geen hele bossen laten verdwijnen om de houten huizen te kunnen bouwen. Maar in een video van het Algemeen Dagblad zegt hij dat er aan bomen en bossen geen tekort is. En het mooie is, er is hout genoeg. Alleen al in Midden- en Noord-Europa is de aangroei van nieuw hout 300 miljoen kubieke meter. Als je bedenkt dat je voor een houten huis ongeveer 10 kub nodig hebt, kunnen we dus in Europa 30 miljoen nieuwe houten woningen bouwen. Elk jaar weer. Ja, elk jaar zou er dus in Europa 300 miljoen kubieke meter bos bijgroeien dat nu niet gebruikt wordt. Klopt dat? Ja, dat zijn we gaan uitzoeken, want het klinkt inderdaad te mooi om waar te zijn. Een van de experts op dit gebied is Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan de Wageningen Universiteit. We vroegen hem eerst hoe hij en zijn collega's nou bijhouden hoeveel bomen er in al die bossen groeien. Alle Europese landen hebben een hele goede bosinventarisatie. Daarbij gaan veldploegen het bos in. En om de 5 jaar wordt op meer dan 500.000 punten in Europa wordt het bos opgemeten. En als je dat dus elke 5 jaar doet en je komt precies terug op de plekken waar je eerder ook dat bos opmat, dan weet je eigenlijk precies wat er gebeurt. Hoeveel er bijgroeit, hoeveel er sterft, hoeveel je oogst. Ja, een enorme klus dus. En wat blijkt uit deze tellingen? Groeit het bos in Europa echt zo snel? Hoogleraar Nabuurs zegt dat het bos inderdaad hard groeit. Er groeit ongeveer 850 miljoen kubieke meter hout bij elk jaar. Bossen die groeien elk jaar. Niet alleen in het gebied, maar ook in de hoeveelheid hout per hectare. En van die 850 miljoen, dan kappen we ongeveer 550 miljoen kubieke meter hout. Dus je bouwt elk jaar 300 miljoen kubieke meter hout op in het Europese bos. Nou, daar zit het probleem dus niet. Maar zien bouwers het wel zitten om massaal huizen te gaan bouwen van hout? Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, noemt een belangrijk bezwaar. Als je echt praat over woningen die grotendeels uit hout worden opgetrokken, ja, daar hangt een hogere prijskaart aan vast. Ook voor de hele prijsstijgingen van het hout. En zeker als we het over duurzaamheid hebben, dan willen we natuurlijk niet bossen kappen voor hout. Maar dan gaat het om verantwoord biologisch beheer, gecertificeerd hout. En daar hangen ook prijskaartjes aan. Ja, bouwen met hout is dus nu vaak nog duurder. En Gert-Jan Nabuurs komt met een andere kanttekening. Niet alle soorten hout zijn namelijk even bruikbaar. Naaldhoutsoorten zijn heel erg gewild in de bouw. Bijvoorbeeld de vurenhouten balken die we vaak zien in onze daken, die komen van de fijnspar. En het zijn juist die boomsoorten die heel erg gewild zijn voor de bouw. Nou, de fijnspar en grove den zijn dus ideaal. Maar in Europese bossen staan helaas, nou ja, in dit geval dus, ook veel beuken en dennen. Dat hout is vaak niet sterk genoeg om huizen mee te bouwen. En nu sterven in Midden-Europa ook veel van die sterke fijnspar af door de hitte en droogte van de laatste jaren. Oké, nou, dat is opvallend. Want ik hoorde van enorme houttekorten tijdens de coronaperiode. Maar even samenvattend, is er hout genoeg en groeit het Europees bos in Europa met 300 miljoen kubieke meter per jaar? Andy van der Dobbelsteen had zijn cijfers goed op orde. Je kan niet zomaar al dat extra hout kappen en ook niet alle bomen zijn geschikt om huizen te bouwen. Maar elk jaar groeien Europese bossen met zo'n 300 miljoen kubieke meter. Het is dus een feit. Dankjewel. Robert Vriezo, is het op de weg? Kleine 200 kilometer file staat er bij elkaar. Met name dagelijkse files in de regio Zuid-Holland. Zoals bijvoorbeeld op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid 6 kilometer met een kwartier vertraging. Verder heb je nog een kwartier vertraging op de A20. Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 5 kilometer file. En ook een kwartier nog steeds op de A325. Vanuit Arnhem naar de Duitse grens 3 kilometer file bij Lent. De laatste week van het politieke jaar is aangebroken. Een heftig jaartje, mag ik wel zeggen, vol ruzies en crisis. Maar wat springt er nou echt uit? De leden van het Eén Vandaag Opiniepanel hebben gestemd over het politieke moment van 2022. In onze televisieuitzending van vanavond wordt dat moment groots bekendgemaakt. Spannend. Maar wij onthullen nu alvast, ja, wij onthullen nu alvast, doe jij tromgeroffel even. Nu alvast de 5 kanshebbers. En dat doen we met politiek commentator Joost Vullings en Joyce Boverhuis van het Opiniepanel. Welkom allebei. Hoi. Joyce, voordat we die top 5 bekend gaan maken, hoe denken de panelleden over de politiek van het afgelopen jaar? Wat zijn nu de grote lijnen die je zo uit hun antwoorden kunt halen? Ja, mensen balen van de vele crisis die we dit jaar zagen. De koopkrachtcrisis, de migratiecrisis, de energiecrisis, nou ja, noem het maar op. Ja. Maar ze balen vooral dat politici geen daadkracht tonen op deze dossiers. En dat de problemen zich eerder lijken op te stapelen dat het minder wordt. En veel gehoorde klacht is dat het erop lijkt dat politici soms meer bezig zijn met elkaar dan dan met het landsbelang? Ja, want wat verwachten de mensen dan van de politiek? Dat ze alles oplossen? Of? Ja, weet je, mensen zijn gewoon crisismoe. Ze willen dat er gewoon eens knopen worden doorgehakt of er een overtuigende visie wordt neergelegd. 2/3 vindt dan ook dat politici hardere keuzes moeten maken, zelfs als dat betekent dat het leidt tot een beleid waar ze het helemaal niet mee eens zijn. Okay. Ja, daarmee pleiten ze niet voor een milde dictatuur of zo, maar gewoon voor doorpakken. Iedereen is bezig met vooruitschuifpolitiek, zegt iemand daarover. Het duurt allemaal zo lang en je kan er toch nooit iedereen naar de zin maken. En schrijft een panelid ook, het is wachten op politici die ballen hebben en moeilijke besluiten durven te nemen. Ja, en dat wantrouwen dat we de afgelopen jaren heel erg hebben gezien, is daar nog iets van? Is daar nog iets te vinden van bij het Opinopanel? Nou ja, wantrouwen. Kijk, het vertrouwen is enorm laag in het kabinet. Nog altijd. Ja, dat was het al sinds het aantreden en dat is het eigenlijk nog steeds. En ja, kijk, vertrouwen krijg je ook door daadkracht, door visie neer te leggen en mensen daarin mee te nemen. En ja, dat hebben mensen toch te weinig gezien dit jaar. Daadkracht, visie, duidelijkheid. Nou Joost, is Den Haag daar klaar voor om dat volgend jaar op die manier te doen? Sta op en regeer, dat is eigenlijk de boodschap van het opiniepanel. Ik hoop het dat ze er volgend jaar klaar voor zijn. Ja, wat we dit jaar hebben gezien, en daar ben ik het eens met de leden van het opiniepanel. Inderdaad, de politiek is bang. En dat heeft ook te maken met versplintering. Iedereen is heel erg met zijn eigen achterban bezig en proberen die bij elkaar te houden, die te behouden en te vergroten. Ja, dat merk je ook al in die debatten. Partijen zijn heel vaak bezig alleen met hun eigen boodschap. Het maken van een filmpje om weer andere mensen te bereiken. Ja. Maar over je eigen schaduw heen stappen of eens heel goed nadenken van wat het land echt nodig heeft, dat vinden ze lastig. Dat komt ook omdat ze eigenlijk gewoon wel bang zijn voor de kiezer. Dat dus ze zijn bang om harde beslissingen te nemen die eventueel tegen hun eigen kiezers ingaan, omdat er misschien ook verkiezingen aankomen. Ja, dus een politicus moet permanent campagne voeren. Ze zijn inderdaad heel bang een standpunt in te nemen waarbij je dus minder populair wordt. En tegenwoordig hebben kiezers natuurlijk gelijk een alternatief en zijn ze bij jou weg. En dat maakt politici huiverig om daadkrachtig te zijn. Ja, want het is opvallend, hè? We hebben het ook gepeild. Mm-hmm. Dat mensen vinden dat politici te veel met hun eigen kiezers bezig zijn. En op zich vond ik dat best opvallend, omdat je zou kunnen denken, ja, dat is toch ook democratie, hè? Dat je luistert dat naar erbij. Wat. Ja, dat hoort er toch bij. Wezen van democratie. Lijkt me wel. Maar wat mensen daarover zeggen is dat het eigenlijk doorslaat in negatieve zin. En ja, mm-hmm. Als je te veel luistert naar wat je kiezer wil, wat je partij wil, tot en met de boeren aan toe, iedereen moet maar zijn zin krijgen. Dan kan je ook helemaal geen beslissing nemen. En dan stapelen de problemen zich op. Komt ook, we hebben een coalitie met 4 partijen. Dus eigenlijk die oneenigheid zit al in het kabinet. Mm-hmm. En dan, dat is al lastig voor de coalitie om een besluit te nemen. En als we nog naar de oppositie gaan luisteren, worden ze helemaal gek. Want dan kunnen ze er eigenlijk gewoon niet bij hebben. Ja. Joyce, nu hoorde ik jou net ook even tussen neus en lippen door zeggen dat Den Haag te veel bezig is met zichzelf. Dat de opiniepanelleden dat vinden. Dat horen we eigenlijk vaker. Maar dit jaar vinden ze dat extra erg. Nou ja, er zijn heel veel momenten die dit jaar gezien hebben waaruit dat blijkt. Hè? Het gedoe binnen de PvdA met Gijs van Dijk, Khadija Ariep. Maar ook kabinet tegen Kamer. Het gaat ook heel vaak over de toon van het debat. Politici voelen zichzelf persoonlijk aangevallen, of dat nou waar of niet waar is. Maar dat zien mensen in het nieuws. Oké, nou laten we het maar even concreet maken. Jij hebt de 5 overgebleven kanshebbers voor het politieke moment van het jaar. Dat vanavond bekend wordt gemaakt, volgens de panelleden dus, dat politieke moment van het jaar. Voor de draad mee, met welke wil je beginnen? Nou, het leek mij wel mooi. Het is ook een beetje een terugblik op het politieke jaar om het in chronologische volgorde te vertellen. Zodat we niet weten wie er wint. Zeg ik ook niks over wie de top 1 wordt. Maar dit is wel de eerste die je nu. Ik wil het niet verpesten. Nou, het is overigens. Ik begin wel met wat mensen ook wel noemen alsof het enige vrolijke nieuws van dit jaar. Namelijk in maart, na 2 jaar coronamaatregelen, worden de laatste coronaregels afgeschaft. Ja, coronaperiode is natuurlijk ontzettend moeilijk. Veel mensen persoonlijk geraakt. En ja, een einde van een tijdperk wordt het genoemd, historisch. Ja, en zoals ik al zei, sommigen zeggen ook dat het eigenlijk het enige goede nieuws is van het jaar. Ja, Joost, vindt het kabinet dit ook het enige goede nieuws van het jaar? Nee, die hebben toch een ander zelfbeeld. Het kabinet, als je het aan vraagt, ik weet niet of ze het ook zeggen met de microfoon open, zeggen ze, ja, maar die koopkracht hebben we toch eindelijk best wel aardig aangepakt. Hebben we er 30 miljard tegen aangegooid. Inderdaad, het helpt niet iedereen. Niet iedereen komt tot nul uit. Nee. Maar van ja, het is toch wel heel veel geld. We hebben echt wel, dat is historisch. Ja. Dat is wel zo, maar als je ook weer ziet hoe dat tot stand komt met horten en stoten. dan merk je al dat dan komt het zo rommelig tot stand. Zelfs al is het inderdaad een historisch groot pakket, ja, dan is de glans er toch vanaf. En ondertussen zijn er nog steeds heel veel mensen in de min. Ik kan wel zeggen, mooi meegenomen. Maar ja, je voelt het alsnog in je portemonnee natuurlijk. Ja, maar dan zijn ze zelf wel tevreden mee. Ja, en ik kan al verklappen, dat energieprijsplafond, hè, dat stond ook tussen de momenten die mensen konden kiezen. Maar die staat dus niet eens in de top 5. Hey. Kennelijk gebeurt er zoveel in het land, dat zelfs dit moment toch uiteindelijk voor mensen te weinig overtuigt. En ook ja. En vorige week werd pas eigenlijk duidelijk hoe dat echt werd ingevuld. Ja, het is natuurlijk wel heel voor het eerst heeft onze koning heeft voor het eerst het jaar een troonrede voorgelezen waarvan de inkt nog letterlijk nat was. Ja. Echt tot een uur van tevoren waren ze nog bezig met het prijsplafond. Is dat ook niet een beetje tekenend voor dit politieke jaar? Dat er steeds zo ad hoc op dingen werd gereageerd. En de politiek loopt eigenlijk, en dat komt volgens mij ook door die lange formatie. Daardoor heb je al heel veel tijd van je eigen effectieve regeertijd afgesnoept. De politiek loopt gewoon achter de feiten aan, permanent. Ja. Joyce, wat is een ander volgens de panelleden belangrijk politiek moment? Ja, ook nog in het voorjaar. In mei erkent het kabinet dat er sprake was van institutioneel racisme bij een deel van de Belastingdienst. Uit dit racisme kwam de toeslagenaffaire voort, een slepende affaire. Voor sommigen is dit moment dan ook een voorbeeld van falend beleid van de overheid. Maar dat het nu erkend is, vinden anderen juist positief. Het kan een begin zijn van een veranderende houding ten aanzien van racisme. Ook omdat het kabinet natuurlijk toont hiermee eigen fouten in te zien. Ja. Maar met die erkenning zijn de gedupeerden er nog niet, Joost. De ellende van de ouders van het kinderopvangtoeslagenschandaal is bijvoorbeeld nog steeds niet voorbij. Ook daar wordt weer toch weinig daadkracht getoond door de overheid, zou je kunnen zeggen. Hoe kijken ze daar nu naar? Zijn ze daar nog mee bezig überhaupt? Ja, daar zijn ze heel erg mee bezig. Dat lukt ook maar niet. Ja, je hebt verschillende crisis. En dit zijn problemen waarvan je denkt, zijn die nog steeds niet opgelost? Er zijn grote problemen van stikstof en klimaat, waar de politiek eigenlijk ook al jarenlang heeft weggekeken. Er zijn natuurlijk ook crisis die dit kabinet zijn overkomen door de oorlog in Oekraïne. Maar dat is ook volgens mij het grote probleem van dit kabinet, van de politiek, dat het probleem oplossend vermogen weg is. Want problemen zullen er altijd zijn, maar als je het vertrouwen hebt als burger, hé, maar het kabinet gaat het wel oplossen, dan kan je er makkelijker mee leven. En dat heeft niet alleen te maken met die versplintering en dat ze veel met zichzelf bezig zijn, maar de hele overheid, alle ICT, bij alle uitvoeringsdiensten is eigenlijk gewoon in één woord brak. Er is zoveel bezuinigd op overheidsdiensten dat heel veel mensen er gewoon niet zijn en heel veel kennis is vertrokken. We hebben zoveel geprivatiseerd dat we erachter komen dat we heel veel problemen wel willen aanpakken, maar dat je er als overheid eigenlijk niet meer over gaat. We lopen tegen eigen regels aan. En als je dat optelt bij de angst voor de kiezer, kom je bij een politiek die te weinig levert. Ja, Joyce, politiek moment nummer 3. Ja, in september verlaat het kabinet uit protest een Tweede Kamerdebat na insinuaties van Baudet over Kaag. Het moment wordt veel gekozen door mensen die het goed vinden dat het kabinet een lijn trok, een helder signaal. Sterke actie, lees ik veel. En ook nodig in deze tijden van polarisatie. Anderen zijn juist negatief over dit moment en noemen het daarom omdat ze het een zwaktebod vinden. En ze hadden liever gezien dat de ministers waren gebleven voor een inhoudelijke reactie. Ja, Joost, hoe wordt daar in Den Haag zelf naar gekeken? Ja, precies hetzelfde. Oké. Okay. Ligt er maar net aan wie je het vraagt. Maar binnen de regeringspartij, hoe kijken politici zijn naar van het kabinet? Ik denk dat daar hebben ze er heel veel begrip voor. Maar partijen als Forum, PVV, BBB, die vinden het zwak inderdaad dat het kabinet wegloopt. Van ga dan het debat aan. Ja, we moeten snel door, want anders komen we er niet aan die 5. Ja, nee, Joyce, wat nummer 4 zijn we bij beloofd. Klopt, ja. Een moment, het gaat over stikstof. We ontkomen natuurlijk ook niet aan een van de grootste politiek inhoudelijke issues van het jaar. En het moment dat daarin veel genoemd wordt is de presentatie van het stikstofrapport van Johan Remkes. Na maanden van boerenprotesten lijkt daarmee de rust enigszins terug te keren. Een serieuze poging om een plan van aanpak neer te leggen. Al hoor ik ook veel, ook weer kritiek toch, dat men het beschamend vindt dat de verantwoordelijke ministers dit zelf niet voor elkaar krijgen. Ja, Superman Johan Remkes moest weer ingevlogen worden. Het grootste politiek inhoudelijke issue van het jaar. Dat is het voor het kabinet in de Tweede Kamer waarschijnlijk ook, denk ik, Joost. Nou, het enige moment dit jaar dat je dacht, oef, gaat het nu wel goed, had met stikstof te maken. Dat was dat interview van Wopke Hoekstra aan het Algemeen Dagblad, waarin hij zei, nou, 2030, 50% minder stikstof, daar hoeven we ons misschien niet toch aan te houden. En toen werd het echt even spannend. Echt, VVD was heel boos. Die voelde echt dat Hoekstra eigenlijk hun minister van de Wal in de steek liet. D66 dacht, hey, wacht eens even, daar gaat onze deelname aan het kabinet, want dit is voor ons belangrijk. Dat was echt politiek gezien binnen de coalitiekabinet echt het meest spannende. Hoe hebben ze dat eigenlijk opgelost? Hebben ze een team uit je gehad? Ze hadden wel vrij snel besloten dat verkiezingen geen goed idee waren. Was één blik naar iedere willekeurige opiniepeiling was voldoende. Dus daar waren ze vrij snel uit. Maar dat houdt niet. Dit is wel zo'n akkefietje, om het zo maar te noemen, waar een litteken van achterblijft. Ja. Dit is niet zomaar vergeten. Nee. Joyce, wat is het laatste politieke moment volgens de opiniepanelleden? Ja, dat was nog heel recent eigenlijk. Het moment dat voormalig Kamervoorzitter Khadija Ariep vertrekt als Kamerlid. Nadat er een onderzoek is ingesteld naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Ariep is al jaren enorm populair bij kiezers. En veel mensen betreuren haar vertrek uit de Haagse politiek. Maar ook voor de meeste mensen die op dit moment stemmen, speelt vooral de omgang van politici onderling een rol. Hè? Daar komt het weer. Mensen noemen het woord schande als het gaat om deze kwestie. Schandalig hoe politici met elkaar omgaan. En dat heeft bovendien heel veel politieke tijd gekost, waarin ze niet met besturen bezig waren. Ja, Joost, qua voorbeeldfunctie was dit wel een enorme misser het afgelopen jaar. Ja, maar het missen zat hem natuurlijk vooral in dit lek. Wat nog steeds tot op heden onopgehelderd is. Vind je dat daar de misser echt ligt? Niet dat wat er is gebeurd, maar dat het lek het probleem is? Als je de kwestie goed volgt, dan kan de Tweede Kamer niks anders doen dan een onderzoek instellen. En dat is natuurlijk sowieso pijnlijk voor een oud-voorzitter met zoveel statuur. Maar hier loopt ook heel veel doorheen. Hè? Want je hebt mensen die heel erg voor Ariep zijn, maar er ontstond in dat moment ook. Er zijn ook heel veel mensen namelijk in Nederland die echt een spuughekel hebben aan D66. En die dachten, die Vera Bergkamp vinden we geen goede voorzitter. En is van D66. En nu doorpakken. Dat was wel de sfeer. Ja. En dan zie je dus dat allerlei emoties zich met die kwestie vermengen, die niet eens zozeer gaan om de zaak zelf. Nee. Want uiteindelijk draait het niet om politici in deze kwestie, maar over de positie van ambtenaren. Ja. Worden die eigenlijk wel beschermd in onze democratie? Tot slot nog even heel kort. Heb jij zelf een politiek moment dat niet in deze top 5 zit? Nou ja, dat binnen dat stikstofdossier was toch dat interview van Wopke Hoekstra. Ja. Dat we elkaar aankeken in Den Haag van dit zou wel eens mis kunnen gaan. Hing er echt een kabinetscrisis in? Je dacht van dat zou wel heel dom zijn om te doen. Maar dat was voor het eerst dat de vlam in de pan slaat. Dat partijen denk ik ook weer lelijk over elkaar gaan praten. Nou, als dat gebeurt, als we over elkaar gaan roddelen met lelijke woorden, dan weet je dat het slecht zit. Oké, dankjewel Joost Vullings en Joyce Bovenhuis. Vanavond dus de bekendmaking van het politiek moment van het jaar. Zijn we bijna aan het eind van deze Even Vandaag. Evelien, wat is er nog? Ja, 25 jaar geleden dat de film Titanic uitkwam. Een ander cruise ship dat we net over hadden. Met in de hoofdrollen Leonardo DiCaprio en Kate Winslet. Dat is iconisch koppel. Ja, deze muziek. Heerlijk. En deze beroemde scène. Ja. Ach, I'll never let go, Jack. I'll never let go. Maar ja, ze liet wel degelijk los. De grote vraag die al die jaren nog niet is opgehelderd: konden Jack en Rose niet samen op die deur in de Atlantische Oceaan? Was die niet groot genoeg voor beiden? Na 25 jaar heeft regisseur David Cameron er ook genoeg van. En die heeft aangekondigd dat hij februari met een antwoord komt. Oké, dankjewel Evelien. Zometeen hier Dielke Teertstra met News & Co. De omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Renzi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren. Hun vaders waren knilmilitairen. Van de paspoorten, we moesten vluchten. Mijn vader is een held, want hij heeft meer gekke dingen meegemaakt dan wie je ook maar kan vertellen. Het levensverhaal van de baby's van toen, inmiddels allemaal in de 70. Mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar. Luister de podcast De Renzi Babies, een koloniale erfenis. Het lastige van het koloniale verleden is, wat je denkt te zien is niet wat je ziet. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Harry van 50PLUS Mobiel hier met een nieuwe actie. De Veel voor Weinig dagen. Dat is heel veel extra data en gratis onbeperkt bellen voor heel weinig euro's. Zo, Harry, dat is niet niks. Klopt, het is juist veel. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Ga naar 50plusmobiel.nl en pak je extra data en gratis onbeperkt bellen voor heel weinig euro's. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. 50PLUS Mobiel is sinds kort ook verkrijgbaar bij belsimpel.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Koen Verbraak volgde 2 jaar lang medewerkers van het OLVG. Wat voor eigenschappen moet je eigenlijk hebben voor dit werk? Belangrijk is dat je beslissingen kan nemen, denk ik. Ik heb alle begrippen, mevrouw. Ik probeer u te helpen. Ik werk hier al 40 jaar. Ik ben gewoon te OVG, zeg maar. OLVG, ziekenhuis met een hart. Vanavond om 20:30 bij BNNVARA op NPO 2. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Vijf uur. NPO Radio.